Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Duitsland komt met een nieuw steunpakket voor Oekraïne met een waarde van 400 miljoen euro. Dat heeft de Duitse minister van Defensie gezegd tegen de krant Bild. Volgens de minister levert Duitsland munitie, maar ook kleding en ontmijningssystemen. Hij zegt dat zijn land niet meedoet aan de zogenaamde straaljagercoalitie, zoals een aantal andere West-Europese landen wel doet. Duitsland richt zich onder meer op artillerie, luchtverdediging en gepantserde gevechtsvoertuigen, zegt de minister. De bekende Britse zanger Roger Whittaker is overleden. Dat heeft platenmaatschappij Sony Music bekendgemaakt. De artiest had een breed repertoire dat uiteenliep van folkmuziek tot Duitse schlagers. Whittaker begon zijn carrière in Groot-Brittannië in de jaren 60. Zijn grootste hit scoorde hij in de jaren 70, The Last Farewell. De laatste jaren was hij vooral populair in Duitsland, waar hij veel optrad. Hij zong dan stevast het nummer Schön war die Zeit. Roger Whittaker was 87 jaar. In Rusland is een vrouwelijke militair veroordeeld voor het ontduiken van de dienstplicht. Ze heeft een straf gekregen van 6 jaar in een strafkolonie. Dat meldt de onafhankelijke Russische krant Moscow Times. De vrouw is zwanger en zegt dat het medische team van haar eenheid haar had aangeraden om met verlof te gaan. Omdat de legerleiding hier niets van wist, wordt dit opgevat als het ontduiken van de dienstplicht. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een vrouwelijke militair in Rusland hiervoor veroordeeld is. Een groot tuincentrum in Utrecht heeft afscheid genomen van 2 omstreden flamingo's die al tientallen jaren in de winkel leefden. Dierenbeschermers hadden zich daar jarenlang hard voor gemaakt. Ze vinden dat de dieren te weinig ruimte hadden in de winkel en dat de leefomgeving daar onnatuurlijk voor ze was. De dieren zijn naar Dierenpark Amersfoort gebracht. De Partij voor de Dieren laat weten blij te zijn met de herplaatsing van de flamingo's. Het weer: vanuit het westen trekken stevige regen- en onweersbuien over het land. In het noordwesten en op de Wadden kans op zware windstoten. Vannacht trekken de buien weg. Het koelt dan af naar 13 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon. Later gaat het regenen, vooral in het noorden en het westen van het land. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een coöperatie. Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je met donaties tot aan pensioenleeftijd. ShareFeople is minimaal 3 keer zo goedkoop als de verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV? Kijk op sharepeople.nl. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaken.nl. NRV. Nu tot 200 euro vroegboekkorting op nrv.nl. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. groenemetersmaken.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Goedenavond. De opvang van asielzoekers is een belangrijk thema voor de aanstaande verkiezingen. Je hoort ons daarom de hele week vanuit het AZC op de Jozef Haydenlaan in Utrecht. Je krijgt een uniek inkijkje achter deuren die vaak gesloten blijven. Ik praat met medewerkers, bewoners, maar ook met mensen uit de buurt. Want dit asielzoekerscentrum staat midden in de Utrechtse woonwijk Oog in Al. Je kunt op de uitzending reageren, dat kan via de gratis app van NPO Radio 1. De bus staat op een binnenplaats, er staan wat auto's, het ziet er rustig uit. Af en toe fietst er iemand voorbij, er rookt iemand een sigaretje, kijkt een beetje nieuwsgierig onze kant op. Naast een kist met groente en fruit staan wat oudere mannen te praten. En bij mij in de bus de locatiemanager Jurgen Poot, welkom. Dankjewel. Het is een beetje een regenachtige avond. Klopt, het is een rustige avond. Ja, hoe ziet het eruit in de zomer als het zonnetje nog schijnt? Als het zonnetje schijnt, dan heb je heel veel mensen op het plein zitten en hangen, noemen wij dat natuurlijk. En die roken heerlijk shisha-pijpen. En dan is er veel meer reuring dan nu op een regenachtige dag. Dus je treft het niet als je het leven op het plein wil meemaken. En die kistjes, wat gebeurt daar? Die kistjes, daar worden eigenlijk fruit wordt daar verkocht. Voor bewoners. Dus iemand die hier komt om zijn of haar fruit te verkopen hier. Zodat de bewoners vers fruit kunnen kopen voor een schappelijke prijs. Dus je ziet af en toe iemand daar naartoe lopen. Klopt, en weer. Klopt. En dit AZC staat dus niet op een industrieterrein ergens ver buiten de stad, maar tegen een woonwijk aan, in een woonwijk. Zorgt dat voor een andere sfeer? Ik zelf vind het wel. Ik heb ook in Rijswijk gewerkt op een AZC op een industrieterrein. Ja, dat geeft toch een heel afgesloten gevoel. Klopt, hekken, poorten waar je doorheen moet om binnen te komen. En zoals je hier ziet, we hebben 3 openingen waar je naar binnen kan gaan en iedereen kan komen en gaan. Is dat uniek? Vind ik wel. Je ziet het niet heel veel binnen het COA. Dus, hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik misschien wel omdat het op een industrieterrein staat. Hè, voor de veiligheid van onze bewoners, tot het daardoor afgesloten is. Hier zit je midden in een woonwijk. Dan wil je het misschien ook niet afgesloten hebben. Wil je juist dat iedereen erin en eruit kan. Dus het geeft een hele unieke sfeer. Want jij bent hier 1,5 jaar locatiemanager. Wat is daarin jouw belangrijkste taak? Ja, heel veel. Maar als je het wilt samenvatten, zeg maar, ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid, leefbaarheid en de beheersbaarheid op de locatie. Ja, en dat betekent eindverantwoordelijk. Eindverantwoordelijk, ja. En wat houdt het in? Ja, wat het inhoudt, veel kletsen. Veel kletsen met stakeholders, met partijen waar je mee samenwerkt. Gemeente, vluchtelingenwerk, omwonenden. Je kan ze maar gek opnoemen. Iedereen die zich met een vluchteling bemoeit, zeg maar. Daar heb je gesprekken mee. Maar ook interne partijen waar je met elkaar hebt. En natuurlijk met de bewoners zelf heb je veel gesprekken. En er kwamen hier net wat collega's zwaaien naar jou in de bus. Dat is de avondploeg. Wat is het verschil tussen wat zij doen en wat jij doet? Zij staan echt in het veld. Dus zij zijn echt op het AZC. Zijn zij de hele dag in contact met de bewoners. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hebben zij contact. Gesprekken op de kamers. Officiële gesprekken in de spreekruimtes. Ik noem het altijd de moderne BOA's. Dat zei ik net ook al een keer tegen jou. Maar zij zijn echt. Waarom de moderne BOA's? Ze zijn echt de ogen en de oren van de organisatie, zeg maar. Dus heel belangrijk om. Deze mensen te hebben. En hoe moeten we jou dan noemen? Ja, dat mag je zelf weten. Hier zeggen ze wel eens de big boss, maar daar kan jij je niet zo in vinden. Daar kan ik me niet in vinden, maar dat zeggen de bewoners wel eens. Omdat als er iets echt misgaat, moet je erbij komen. Ja, dan ben ik er wel vaak bij. Okay. Ja, ik kom wel vaak met dat mindere leuke gesprekken erbij. Want hoe lang wonen mensen hier gemiddeld? Kan je daar iets over zeggen? Van 2 jaar op dit AZC. Dus het varieert. Hè. Daar waar mensen snel kunnen uitstromen naar een woning, die gaan al sneller weg. Maar sommige mensen, daar is nog geen woning voor. Of het proces duurt heel lang. Dan kom je op gemiddeld 2 jaar uit. We gaan even binnenkijken. Want jij hebt onze verslaggever Joris Kreugel meegenomen en rondgeleid over het terrein van dit AZC op de Jozef Haydenlaan in Utrecht. Ja. Dit is een oud ziekenhuis, hè? Klopt. Uit 1935 is dit ziekenhuis. De kamers zijn ook echt nog een beetje in het ziekenhuis weer opgebouwd. Het is nog zelfs een militair hospitaal geweest. Klopt. Wij zitten hier nu 15 jaar, COA'd hier nu in. Hier zitten zo'n 400 bewoners van ons. Je was net bij het guesthouse, dat andere gedeelte van ons. En daar zitten ook nog zo'n 150 bewoners. 8-persoonskamers, 6-persoonskamers, 4-persoonskamers en 2-persoonskamers. Kunnen we binnenkijken? We kunnen wel binnenkijken, maar niet op de kamers van de bewoners. Want dat is natuurlijk hun eigen kamer, ze hun eigen privacy. Dus daar laten we nooit iemand in toe. We hebben soms wel een voorbeeldkamer waarin je een indruk kan krijgen hoe de kamers bij ons eruit zien. Maar het heeft iets weg van een, ja, toch wel een dorp. Hè? De mensen zitten hier lekker onder een boom. Aan een waterpijp zie ik ze zitten. Zeker. Favoriet, hè? Shisha roken. Wat je hier aan de linkerkant ziet, dat zie je ook staan de Beautiful Mess. Dat is een restaurant. Maar dat is een restaurant dat wordt gerund door onze bewoners. Hier leren zij barista te worden in het horecavak. Zodat ze eigenlijk al werkervaring opdoen. Zodat ze als ze een verblijfsvergunning krijgen in Nederland kunnen blijven en kunnen gaan werken. Wat me dan wel opvalt is dat ik heel veel mannen zie. Ja. Is dat een gekke vraag? Nee, is niet gek. Nee, is niet gek. Er komen natuurlijk heel veel alleenstaande mannen komen deze kant natuurlijk op. Alleenstaande mannen is het echt het grootste gedeelte die deze kant opkomen. Maar dit is wel een centrum, je ziet het nu niet, maar een centrum waar heel veel gezinnen zitten. Kleine kinderen zijn, ook alleenstaande vrouwen. Dus wij hebben hier echt, zoals wij het binnen het COA zeggen, een gemengd gezelschap. Dus ik denk dat de mannen nu buiten hangen omdat de shisha roken zijn en dat de gezinnen binnen aan het eten zijn. Binnen gaan? Ja. We lopen nu gelijk langs Geestert aan, onze gezondheidszorg, onze huisarts. Ja. Die is dagelijks open voor onze bewoners. We lopen langs de spreekkamers, waarin wij officiële gesprekken met mensen hebben. DTMV, misschien ook wel bekend, dienst terugkeer en vertrek, heeft hier ook zijn eigen spreekkamer. Is niet de leukste kamer. Is niet de leukste kamer, helaas. Ja, misschien denkt de luisteraar van wat is het stil, maar we zitten, het is al na vijven. Het is na vijven en dan is het hier sowieso stil. We hebben onze dagploeg gisteren in huis en onze avonddienst is nog wel aan het werk. Nou, nu komen we in de voorbeeldkamer. Ja, dan lijkt het wel net alsof ik in een soort museum ben. We hebben heel veel bezoekers op dit centrum, dus we geven heel veel rondleidingen. Nou, zo slaapt een asielzoeker. Dit is nog een heel ruime kamer, zeg maar, ruim opgezet. Want eigenlijk is dit normaal gesproken voor een vierpersoons... Dus er komen er nog twee bedden bij. Dan moet je bijna al over de bedden heen lopen om... Stapelbedden. Ja. Dat is niet groot. Nee, dat is het ook niet. Er staat altijd een tafel en een stoel. Een tv is altijd aanwezig. Is wel een key voor heel veel mensen. Goed internet is heel belangrijk in een AZC. Mensen kunnen goed contact leggen met hun eigen land. En dan zeggen wij altijd wel bij, dit is een hele nette variant. Zet 8 volwassen mannen op een kamer. Ik weet niet of je student bent geweest in een studentenhuis. Ja, dan weet je ongeveer hoe dat eruit zal ook kunnen zien. We kijken altijd heel erg wel naar nationaliteit. We kijken altijd wel, matcht het met taal bij elkaar. Soms is dat niet mogelijk. Geloof is ook heel belangrijk. Dan weet je dat je misschien vaak wel gedoe gaat krijgen tussen mensen met verschillende geloven. Dus zo kijken wij altijd naar de samenstelling, zodat mensen zich veilig voelen op een kamer en goed voelen op een kamer. Maar hier koken ze niet? Deze niet, nee. We hebben verschillende kamers in dit centrum. Kamers met eigen keuken. We hebben dus kamers met een eigen unit in een kamer en een douche in een kamer. En we hebben kamers die dat niet hebben. Die hebben dus een algemene badkamer op de gang en een algemene kookunit op de gang. De kamers zijn dus best verschillend. Soms kan je wel op de kamer koken, soms niet. Wat ook opvalt is dat onze verslaggever niet overal mag komen. Nee, klopt. Hoe komt dat? Nou, wij vinden de veiligheid en een veilige woonsituatie voor een bewoner vinden wij heel belangrijk. Dus daarom weren we eigenlijk zoveel mogelijk mensen op de bewonersafdeling. Zodat eigenlijk, ik zeg altijd, mensen komen hier naartoe. De enige veilige plek die ze op dit moment hebben is een kamer bij ons op het AZC. En dan vind ik niet gepast dat wij daar allemaal langs komen lopen en binnen komen kijken. En kijk nou eens hoe de asielzoeker woont. En dat is dus voor ons ook de reden dat wij een voorbeeldkamer hier hebben, waarin mensen toch kunnen zien, want iedereen is toch altijd nieuwsgierig hoe een kamer eruit ziet. Dus voor privacy en een veilige haven voor een bewoner is voor ons heel belangrijk. Ja. Naast het zee. En dan zou je kunnen zeggen, je kan wel even over de gang lopen. Je mag niet aankloppen of mensen aanspreken, maar ook dat... Nee, dat doen we ook eigenlijk niet. Want dan kom je toch weer op die gangen van de bewoners. Ja. En ook die gang is misschien wel de veilige haven van de bewoner. Het is niet iets waarom we iets verborgen houden, maar het is voor ons echt heel belangrijk. Hier wonen onze bewoners en dit is de enige plek die ze op dit moment hebben. Want hoe zou je de sfeer binnen omschrijven? Wat is het voor plek als je hier rondloopt? Op die gangen waar we dan niet geweest zijn. Ja, dit is een heel gemoeilijke sfeer. Heel gemoeilijk, maar het kan ook een verhitte sfeer zijn. Er leven gewoon, net zoals wat ik net al in de reportage zei, een studentenhuis, leven verschillende mensen, verschillende culturen, verschillende nationaliteiten, leven op die gang en dat leeft samen. Leven daar, zeg maar. Dus het is niet een heel spannend iets om overheen te lopen, zeg maar. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit het AZC in Utrecht op de Jozef Haydenlaan. Hier in de bus Jurgen Poot, locatiemanager, eindverantwoordelijke van dit AZC. We zeiden al de Big Boss, maar daar was je het niet mee eens. Wijkregisseur. Ja, wijkregisseur. Ja. Hoe zit dat? Ja, dat heb ik ook gehoord, dat ik dat ook ben. Nou, ik zeg altijd, een AZC is een woonwijk binnen een woonwijk. Hè? Doordat je natuurlijk zo verschillende mensen wonen, is het... Ja, want dat kwam al even voorbij. Daarin is dit ook een bijzondere plek. Best een gemêleerd gezelschap. Klopt. En het is ook echt, mensen staan je op 's ochtends vroeg. Hè? Niet elke asielzoeker, zoals heel veel mensen denken, die blijven alleen maar in hun bed liggen. Maar mensen staan op, gaan naar hun werk of gaan naar een studie of naar... Ja, welke activiteit ze ook maar te doen hebben en komen s'avonds weer terug. Kinderen gaan naar school. Dus daarvoor zeggen we altijd een beetje wijkregisseur van... ja, je loopt hier rond en je begroet iedereen. En het is gewoon heel gemoeilijk wat je met elkaar hier... Want als ik de krant lees, dan is werk vaak een probleem. Klopt. Is het maar ook? Jij zegt, mensen gaan wel naar werk. Het lukt wel om... We hebben natuurlijk ook meerdere mensen die hier wel werken. Hè. Statushouders, die mogen op werken. Helaas, op dit AZC hebben we zo'n 240 statushouders... die eigenlijk een woning zouden moeten hebben. Maar geen plek. Weinig plek, dus dan krijg je dat probleem. Dus die mensen zijn toch aan het werk om zich onder andere... ja, Nederlandse taal eigen te maken en te integreren in de maatschappij. En het kan dan best zijn dat die met 6 mannen nog steeds op een kamer wonen... Zeker. Met een fulltime baan. Ja, ja. Ja, dat is helaas zo. En dan gaat het goed, dan gaat het soms mis. Maar in hoeverre neem jij dat dan mee naar huis, wat je dan ziet? Ja, ik kan redelijk goed afstand bewaren. Hè. Bij ons is afstand nabijheid heel erg belangrijk. Dus dat wat op een dag gebeurt, ja, dat kan heel intens zijn. Maar ik kan in de auto stappen en dan rijd ik naar huis en dan ben ik het ook kwijt. Dus ik neem het gelukkig niet mee. Klagen misschien thuis wel eens over, maar ja, dat is dan ook wel... Hoe ga je ermee om dan? Ja, je praat heel erg met je collega's over. Op het thuisfront praat ik er heel veel over. Want je probeert een procedure te volgen, maar het zal vast ook soms knellen. Ja, maar dat is ook wel weer fijn dat je een procedure volgt. Ja. Want het is de procedure die je volgt. Je maakt zelf niet keuzes. Of iemand mag blijven in het land of moet vertrekken in het land. Dat is de procedure en dat volg je uit. Dus... Ja, de keuzes die gemaakt zijn, die zijn ergens al vastgesteld in het overheidsbeleid. En zijn er nou dagen in die afgelopen anderhalf jaar die jou bijblijven? Die waar je nu, als ik dit vraag, is er dan iets waar je aan denkt van... oh, dat is wel een moment. Dat is een van de dingen die je mij bijblijft. Ja, de blijdschap als iemand een woning krijgt... dat vind ik zelf altijd het leukste, zeg maar. Dat je door kan. Dat je door kan, dat mensen gewoon... Staat het leven een beetje op pauze? Soms wel. Voor sommige bewoners wel. Ja. Die zijn in de wachtfase gekomen van... dan ga ik vanuit dit centrum naar Zeeland, want daar krijg ik een woning. Ja, dan is integreren zeg maar al vrij lastig en vrij moeilijk. Dus dan kom je in een wachtstand terecht. Maar die bewoners proberen wel heel erg te activeren... door dingen met ze te ondernemen. Maar ja, soms kom je in een wachtstand terecht voor bewoners. Dus zodra ze kunnen gaan en naar hun eigen... Woning kunnen is natuurlijk een supermooi moment. Of een geboorte hier op het AZC. Of gebeurt natuurlijk van alles. Is dat gebeurd? Ja, zeker. Ja. Ja, die heb je allemaal. AZC-babies. AZC-babies, inderdaad. Zijn er relaties? Ontstaat dat? Waarschijnlijk wel. Ga ik wel vanuit. Ja, je hebt de 560 mensen hier wonen. Mannen en vrouwen. Alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen. Dus het zal vast wel een keer een relatie zijn ontstaan. En ik vind het eigenlijk ook heel normaal. Zeg ik altijd maar. Ja. En ik hoorde je net ook even in de reportage van Joris... over die samenkomst van culturen, religies, geloofsovertuigingen, nationaliteiten. Jij bent er ook voor om te zorgen dat dat een beetje op een goede manier samengaat. Ja, maar hoe kan dat? Ja, ik denk dat dat ervaring is van mijn team. Ik zelf doe het niet, maar mijn team doet het vooral. En die kijken heel erg welke nationaliteit hebben we in het gebouw zitten. Wie past bij wie op een kamer. Welke geloofsovertuiging hebben we hier. LHBTI+ community. Die zet je niet bij een streng gelovige op een kamer. Dus zo, ja, mijn team, zeg maar, die kent de mensen het beste. En die weten dan wel wie bij wie op een kamer kan zitten. Want hoe gaat dat? Je komt binnen. Ja. En dan? Ja, dan is in eerste instantie natuurlijk krijg je bij ons een intakegesprek. Of niet natuurlijk, maar dan krijg je een intakegesprek. En dan wordt je het leven op het AZC wordt jou verteld. Je rechten en plichten worden verteld. Alles ook over respect met samenwonen met diverse culturen op een AZC. Ja. Dus je krijgt wel gelijk mee van ons, zeg maar, dat je iedereen moet respecteren waar je mee samenwoont. Het wetboek van de woonwijk. Je krijgt eerst een heel blaadje. Dan word je ergens ingedeeld. En heb je het daar maar mee te doen. Dan heb je het daar in beginfase maar mee te doen. Mocht het nou niet matchen met jouw kamergenoten of kamergenoot... Dan ben je altijd welkom om bij ons dat aan te gaan. Dat je wil switchen van kamer. En dan denken we altijd met je mee. Maar soms is de oplossing ook niet daar. Dat we kunnen jou niet van kamer switchen. Ja. Dan is er gewoon geen plek. En dan is dat helaas ook de realiteit dat je dan maar op die kamer moet blijven. Ook al blijft jouw medewoner enorm snurken. Het is wel wat het is. Dan wordt er toch best wel over je leven besloten. Ja, soms wel, ja. Ja, dat kan je soms niet voorstellen. Mensen zijn ook nog wel heel dankbaar dat ze natuurlijk hier een woning hebben. Maar wij proberen echt wel met de bewoners mee te denken in de problemen op te lossen. Maar sommige zaken kunnen we helaas niet allemaal inwilligen op een AZC. Want dat wordt het een heel logistieke operatie. Ja. Want waar liggen op dit moment, behalve die goede kamerindeling maken... maar waar liggen de uitdagingen? Wat jou betreft? Landelijk gezien of op dit AZC? Hier, voor jou, op dit AZC in Utrecht. Ik denk voor ons is wel gewoon dat mensen steeds... de mensen die al heel lang hier in de wachtstand zitten... dat we die structureel blijven activeren en motiveren. Want de wachtstand is... Wachtstand is dat ze eigenlijk wel een vergunning hebben... maar vervolgens niet aan het werk kunnen nog. Maar die mensen worden soms ook weemoedig. Uitdaging is zeg maar de samenwerking met IND, met DTMV, met BSN-nummers die nog niet doorkomen. Wat is de DTMV? Ook zo'n dienst terugkeer en vertrek. Oh ja, waar de Kamer ook... Al die samenwerkingen, zeg maar, daar zit een heel grote uitdaging. En denk ik wel wat heel belangrijk, wat ik een heel ingewikkeld iets aan mijn vak vind, is je hebt verschillende meningen, verschillende opvattingen, verschillende visies over hoe je het beleid moet voeren. Met alle verschillende partijen waar je mee samenwerkt. En daar moet je een bepaalde koers in varen. En dat maakt het soms wel eens heel ingewikkeld. En wat voor visies, wat bedoel je dan? Ja, nou ja, je kan dus kom je met de gemeente in aanraking of een bepaald proces van een bewoner waarvan echt de wet zegt, we moeten naar links. Maar er zit ook nog een middenweg in, zit een grijs gebied in. Ja, en dan moet je een keuze maken met je team. Maar dan heb je het echt nog over professionele momenten, maar nog niet eens op een verjaardag. Mensen zeggen, want gebeurt dat ook wel eens? Jazeker. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk iedereen, ook privé, heeft iedereen een mening over de asielopvang. Ik zeg altijd maar, ik heb het allemaal niet bedacht. Ik zit gelukkig in de uitvoering. Maar dat is ook wel makkelijk. En dat is het meest makkelijke antwoord. Maar ik denk ook wel het meest, voor mezelf het meest beste antwoord om te geven. Want ik heb het ook niet. Maar er is wel een reden dat je dit doet. Dat je hier al je tijd en al je aandacht aan besteedt. Ja, ik ben heel erg van overtuigd als je mensen welkom heet in het land. Dan moet je ze ook gewoon goed behandelen. Dat is mijn persoonlijke visie waarom ik onder andere hier werk. Maar hiervoor bij mijn andere banen ook werkte. Ik vind dan niet dat je mensen als derde rangs burger moet behandelen. Van je bent wel welkom, maar... zoek het dan maar uit. En dat is wel echt voor mij een heel belangrijk iets in de functie die we hier doen. Dus als je hier op het AZC bent, doen we er zoveel mogelijk aan om goede begeleiding te geven en om jou een goed leven hier te geven. Ja. En politiek is het een hete hangijzer. Oh, echt? Het heeft ons een kabinet gekost. Ja. Dus verschillende visies zijn er zeker. Ja. En in hoeverre speelt dat dan een rol in jouw hoofd? Ja, daar heb ik al bepaalde ideeën natuurlijk over. Maar ja, ik zit niet in de politiek. Kijk, voor mij is duurzame opvang het allerbelangrijkste. Maar schreeuw je wel eens tegen de tv? Of, Zeker wel. Want hoe kan je dit nou roepen? Gewoon? Weet je, ben je wel eens op een AZC geweest? Denk Wat ik. Is de grootste misvatting die jij hoort op tv of die je leest in de krant? Dat alle AZC-bewoners criminelen zijn. Dat ze echt allemaal rondlopen met messen. Heel veel incidenten. Nou, het is 0,1% geloof ik, wat er aan incident is hier op een AZC landelijk gezien. Dus maar heel weinig. Dat mensen lui zijn. Nou, mensen willen wel en zijn heel vaak gemotiveerd, maar het systeem houdt ze ook tegen. En dat zijn dingen die ik echt super jammer vind. Die beeldvorming die dan neer wordt gezet. En er zijn zoveel mooie dingen die eigenlijk op een AZC gebeuren en zijn. Ja, dat wordt heel weinig belicht door ons als COA misschien wel. Wil je iets noemen van die mooie dingen? Nou, wat ik net al zei, hè, de vrolijkheid van de mensen hier op het terrein. Ja, we hebben helaas vandaag een regenachtige dag, maar kom je er maar eens met een mooie dag langs, dan is het heel vrolijk hier op het terrein. Iedereen is blij, iedereen is dankbaar. De geboorte die ik net noemde, mensen die een huis krijgen, vriendschappen die worden gesloten. Hè, mensen die een huis al toegewezen hebben gekregen hier in de stad Utrecht, maar die toch nog wel 's avonds hier eens langskomen om met hun... mensen waar ze mee in de ACC hebben. Voorbeelden te over zijn. Ja, zeker. Ik kan nog wel heel lang doorgaan. Maar in Utrecht zijn er ook zorgen. En dat gaat om een groeiende overlast van zogenaamde veilige landers. Fractievoorzitter van D66 Utrecht sprak zich deze week uit in het AD. Hij heeft het over steekpartijen, straatintimidatie, winkeldiefstal. Dat zorgt ervoor dat buurtbewoners, winkeliers, maar ook bezoekers van de moskee zich niet meer veilig voelen. En dat heeft gevolgen voor hoe Nederland kijkt naar asielzoekers in het algemeen. Ja. Herken je dat? Nou, ik herken het hier niet op het AZC. Hier wonen geen veilige landers? Nee, hier wonen geen veilige landers. Maar ik heb hier ook heel veel gesprekken met de gemeente over. Ik vind altijd dat je het onderscheid moet maken in asielzoekers op een AZC of uitgeprocedeerde asielzoekers. Want dat woord staat, hoor ik hier niet bij zeggen. Ja. Daar zit een heel groot verschil. En die mensen hebben wij niet in het vizier. Wij hebben eigenlijk elke bewoner wel in het vizier die hier op een AZC zit, ook landelijk. En daar hebben we best veel contacten over met de gemeente. Dus ik hoor deze verhalen ook van de stad. En daar heb ik ook bijna wel wekelijks gesprekken over met de stad. Maar ik zeg altijd, klinkt heel onaardig, noem een rugnummer van iemand die hier op het AZC zit, die daar op Bollendak, daar waar het om gebeurt, is. Ja, hier gaat het over, dat is op Utrecht Centraal. Oh, sorry, Utrecht Centraal. Ja. Dan gaan wij met diegene in gesprek en tot heden nog niemand... Het geluid is er, vind ik heel jammer, want het wordt heel stevig neergezet. Maar het zijn niet allemaal, wat net al zei, criminelen. Ja, je probeert ervoor te pleiten om dat uit elkaar te halen. Ja, je mensen moet het heel die uit veilige landen komen, dus die niet vervolgd worden voor wat dan ook. Ik wil er ook nog wel voor pleiten, niet alleen mensen die uit veilige landen komen. Want niet elke veilige landen is een crimineel, denk ik altijd. Hè? Dus dat is ook nog wel even heel goed te benoemen. Dus dat zijn heel veel dingen. Ja, je hebt helaas criminele uitgeprocedeerde asielzoekers. Misschien wel criminele asielzoekers. Maar ik zeg ook, je hebt criminele Nederlanders die er ook zijn. En die lopen ook op de Bollendak of daar rond. Dus het is heel makkelijk om één doelgroep... Kijk, hier komt mijn strijdbaarheid, komt alweer naar boven. Ja. Maar je merkt dat je ziet het vuur aan mijn ogen komen ongeveer. Dat vind ik echt altijd heel jammer dat zo'n beeld wordt neergezet. Dankjewel, Jurgen Poot, locatiemanager bij het AZC op Jozef Haydnlaan in Utrecht. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Morgen hoor je het verhaal van Emir. Hij is naar Nederland gekomen als alleenstaande minderjarige vluchteling. Hoe het met hem is, dat hoor je morgen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Zometeen hoor je WNL Haagse Lobby met Martijn de Greven. Ik wens je voor nu een fijne avond en morgen zijn wij er weer. Zorg jij je collega's een lekkere werkweek? Albert Heijn doet ook alle boodschappen voor op het werk. Nu met gratis bezorging. En tot wel €50 korting op je bestelling. Kijk snel op ah.nl/zakelijk. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte.